हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। प्लूटो और चैरन की जोड़ी दो कारणों से बहुत रोचक है। पहले तो जब दो पिंड एक दूसरे की परिक्रमा लगाते हैं तो बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे पिंड का घूमना धीमे हो जाता है। यह जारी रहता है और अंत में छोटा पिंड हमेशा बड़े पिंड के मुंह के एक ओर ही रहता है। हमारा चंद्रमा भी हमेशा पृथ्वी के मुंह के एक ओर ही रहता है। इसी प्रकार चैरन भी प्लूटो के मुंह के एक ओर ही रहता है, पर क्योंकि प्लूटो बहुत छोटा है इसलिए वो भी धीमा पड़ रहा है। इसलिए प्लूटो का भी एक पक्ष ही चैरन की ओर रहता है। जब चैरन प्लूटो की परिक्रमा लगाता है और प्लूटो अपने अक्ष पर घूमता है तो यह काम दोनों कदम से कदम मिलाकर करते हैं। हमारे सौरमंडल में इस प्रकार यह एकमात्र विशेष केस है। दूसरा चैरन का भार है। सामान्य तौर पर उपग्रह जिस ग्रह की परिक्रमा करते हैं वे उससे बहुत छोटे होते हैं। चैरन की खोज से पहले जिस उपग्रह का अपने ग्रह की तुलना में सबसे अधिक भार था वो था पृथ्वी का चंद्रमा। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/80 होता है और किसी भी उपग्रह का अपने ग्रह की तुलना में इतना अधिक भार नहीं है। कुछ खगोलशास्त्री तो चैरन की खोज से पहले पृथ्वी चंद्रमा को दोहरा ग्रह मानते थे, क्योंकि चैरन का भार प्लूटो का 1/7 है। इसलिए पृथ्वी चंद्रमा से पहले प्लूटो चैरन को डबल प्लेनेट का खिताब मिलना चाहिए। ग्रहण के समय जो प्रकाश प्लूटो और चैरन प्रतिबिंबित करते हैं उनसे खगोलशास्त्री उनके बारे में अधिक जान पाए हैं। जब चैरन प्लूटो के पीछे होता है तो उस समय हमें केवल प्लूटो द्वारा प्रतिबिंबित प्रकाश दिखाई देता है, और जब चैरन प्लूटो के सामने आता है तो हमें दोनों का प्रतिबिंबित प्रकाश दिखाई देता है। इसमें से अगर हम प्लूटो के प्रकाश को घटा दें तो फिर चैरन द्वारा प्रतिबिंबित प्रकाश मालूम पड़ जाएगा। इस प्रतिबिंबित प्रकाश से खगोलशास्त्रियों को 1987 तक लगा कि प्लूटो की सतह पर भारी तादाद में मीथेन होगी। मीथेन वही पदार्थ है जिसे हम पृथ्वी पर प्राकृतिक गैस जैसे उपयोग करते हैं। मीथेन बहुत कम तापमान पर ठोस बनता है, इसलिए चाहे प्लूटो कितना भी ठंडा हो क्यों ना हो वहाँ फिर भी काफ़ी मीथेन गैस की स्थिति में होगी। प्लूटो का मीथेन वातावरण पृथ्वी की तुलना में 1/900 गुना विरल और मंगल की तुलना में 1/10 गुना विरल है। प्लूटो ध्रुवों पर थोड़ा हल्का है क्योंकि वहाँ भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक मीथेन ठंडी होकर जमती है। प्लूटो की सतह बर्फ जैसी ठोस मीथेन से ठंडी होती है, इसीलिए अपने आकार के किसी भी अन्य ग्रह की अपेक्षा प्लूटो सूर्य के प्रकाश को अधिक प्रतिबिंबित करता है। अगर वो पत्थर का बना होता तो वो बहुत कम प्रकाश प्रतिबिंबित करता और अधिक धुंधला दिखता, फिर उसे खोज पाना और मुश्किल होता। चैरन की प्रतिबिंबित रोशनी प्लूटो से भिन्न है। क्योंकि चैरन प्लूटो से छोटा है इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है।